हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करो। हे परमात्मा कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। अब आपको क्या अनुभूतियाँ होती है वो देखो। नमस्कार। आप ना अकेले में भी इसकी प्रैक्टिस करते देखो शिविर के दौरान, तो आपको अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होंगी और अच्छे ध्यान का अभ्यास होगा।